Goeie vraag. Natuurlijk altijd. Aan het begin van een show. Of aan het begin van de dag. Aan het eind van de dag. Why? Mooi vertolkt door Annie Lennox. Aan het begin van deze woensdagse aflevering van De Late Avond. Bij jouw lokale omroep. You don't know what I feel. Tot middernacht. De Late Avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom dus bij deze late avond. Een show vol lekkere muziek. Het beste bewijs was natuurlijk al Annie Lennox. Maar er komt nog veel meer moois aan hoor. Dus we gaan je oren weer lekker verwennen de komende 55 minuten. Maar we hebben nog meer in de aanbieding. Dus een paar leuke onderwerpen bijvoorbeeld. Er komt een column aan van onze vaste columnist Han van der Horst. Pasen mag dan wel voorbij zijn. Maar zijn paasklokken, die klinken nog na. Verder gaan we praten met de fossielenjager van de Maasvlakte. Herman Helle is beeldend kunstenaar en theatermaker. En daar gaan we ook alles van horen. En een fysiotherapeut uit de Hoekse Waard schrijft korte verhalen uit zijn praktijk. Wat dat allemaal is, hoe klinken die verhalen? Je hoort het allemaal zometeen hier in jouw late avond. You call me from the room in your hotel. All full of romance for someone that you met, and telling me how sorry you were leaving so soon, and that you miss me sometimes when you're alone. Do I feel lonely too? You have no right to ask me how I feel. You have no right Phil Collins samen met Olivia Newton-John. Hier in de late avond met Separate Lives. Wat een romantiek, hè? Zo op een woensdagavond. Wel lekker, hè? We gaan het hebben over de kunsten. Ja, theatergroep Hotel Modern bestaat uit actrices, theatermakers, Pauline Kolker, Arlène Hoornweg en de beeldend kunstenaar Herman Helle. In hun voorstellingen worden beeldende kunst, objecttheater, toneel, muziek en film samengesmeed. Kenmerkend is het gebruik van maquettes. Hoe zit dat daar? Wat voor moois maken ze? Je hoort meer in het gesprek met Evelien Lamfe. Beeldende kunstliefhebbers en theaterliefhebbers kennen hem misschien wel. Herman Helle is bij ons vandaag. Hij is van Hotel Modern. En hij is een man die prachtige maquettes kan maken, hele steden, droomwerelden voor op het podium kan neerzetten. Herman, welkom. Jij bent hier als beeldend kunstenaar en als theatermaker om ons iets meer te vertellen over jouw werk en over Hotel Modern. Het laatste grote project wat jij deed was een maquette over Frankfurt in Schiedam. Ja. Dat klopt, ja. De maquette voor een museum in Frankfurt, het Historisch Museum, die hebben we in Schiedam hebben die, gebouwd. 10 kunstenaars en ik samen hebben een enorm ding daar ook gebouwd van 12 bij 12. Enorme maquette. Maar jouw kunstwerken zijn meestal niet gewone, saaie, architectonische maquettes, hè? Dat klopt, toch? Nee, klopt. We proberen altijd wel een soort portret van zo'n plek te geven. Dus we gebruiken allerlei rare materialen en wat eruit komt. De universiteit bijvoorbeeld is een soort 5 gebouwen op een rij. Die hebben allemaal kleine boekjes op een rij gezet. Wat er echt uitziet als het echte gebouw. Maar je hebt wel een beeld van dat het is. Het bos is helemaal van bezems gemaakt en op die manier. Maar het is heel herkenbaar. Hoor. Mensen die herkennen de stad en de wolkenkrabbers en hun wijk en de dorp en alles. Maar ja. Dit doe jij niet alleen voor Frankfurt, maar jij maakt meer droomwerelden eigenlijk, toch? Ja, ik zit dus ook in Hotel Modern, theatergroep Hotel Modern. En daar gebruiken we die miniatuur wereld om voorstellingen mee te maken. Dus dan hebben we op het toneel, per voorstelling verschilt hoe we het doen, hoor. Maar dan hebben we bijvoorbeeld tafels met daarop. We hebben een voorstelling over de Eerste Wereldoorlog gemaakt, samen met componist Arthur Sauer, die met allemaal potgrond. En dan maken we de Eerste Wereldoorlog in miniatuur, met kleine soldaatjes. En dan zetten we dan een camera op. En die projecteert dan op een groot scherm. Dus mensen zien een film over de Eerste Wereldoorlog. Maar het is allemaal live voor hun neus gemaakt in miniatuur. En Arthur maakt er allemaal geluiden ook live op het toneel bij. Want dat is het ook. Er komt ook heel vaak iets van muziek. Of ja, we werken altijd wel samen met de componist en zo. Of de Grote Oorlog, Arthur Sauer. Maar bijvoorbeeld, we hebben andere voorstellingen gemaakt met Ruud van der Pluijm, componist. Die ook voor die maquette weer allemaal geluiden erin gemaakt heeft. Het is een soort... Het is een manier om mensen de fantasie aan de gang te brengen, zeg maar. Je laat wat poppetjes in de potgrond zien. En mensen zien ons dat doen. Op het toneel, we staan met poppetjes schuiven. En dan door het geluid erbij. En door dat ze naar zo'n scherm kijken. En dat het echt is een soort rare mix. Gaat de fantasie van mensen aan en geloven ze er heel erg in. Kun je ze heel ver meenemen tot concentratiekampen. In mijn voorstelling over Auschwitz gemaakt. Dus niet alleen maar vrolijke dingen. En daar kun je mensen echt heel ver in meenemen, omdat ze er echt in geloven. Dus dat kan heel heftig zijn. Maar ook hele grappige voorstellingen. En het volgende project is een medewerking. Jullie gaan meewerken aan een opera in Oostenrijk, hè? Ja, dat klopt. Dat is Lotte de Beer. Die is opera-regisseur. En die had voorstellingen van ons gezien. En die was gevraagd om van Rossini de opera Mozes in Egypte te regisseren. En dat is een opera die gaat over de uittocht van de Joden uit Egypte. En de doortocht, dat de farao die wil ze tegenhouden. En God splijt de Rode Zee. Dus het volk gaat door de Rode Zee en het Egyptische leger komt om. Het zit allemaal in die opera, maar dat is erg moeilijk om op het toneel te brengen. Zo'n splijten van de zee en hele volkeren. Dus die wordt erg weinig uitgevoerd. En zij dacht van, Hotel Modern, die kan dat. Dus wij doen, zij doet de hele regie en dan zijn er zangers en ik geloof 120 muzici en koorleden en dergelijke. Mm-hmm. Echt een enorm project, per ding. En wij zorgen voor de zeven plagen en het Joodse volk en de Egyptische leger en de splijtende zee. Dat doen wij allemaal. Maar dat gaat wel op jullie eigen kenmerkende wijze. Ja, wij staan met tafels tussen de zangers en tussen op het toneel. Mensen zien dus ons met poppetjes in de weer en met bakken water en weet ik veel. En dat wordt dan geprojecteerd op zo'n manier dat het heel deel van het verhaal uitmaakt. En dan op een groot scherm zichtbaar is voor iedereen. Ja, in een groot voordoek. En de gaasdoek ervoor. Een soort heel spectaculair moet dat worden. Staan wij daartussen met onze poppetjes in de weer en wordt dat verhaal verteld. Ja, spannend. Dat klinkt echt weer als een hele... Heel erg spannend en ontzettend veel zin in, ja. Nou Herman, ik hoop dat we je heel snel een keertje live kunnen bewonderen. Ja, want het moet een wonder zijn om een keertje meegezogen te worden in de droomwereld die jij op dat podium neer kan zetten. Dus voor iedereen die dat een keer wil meemaken, even een kijkje nemen op de website, toch? Ja. En dan weten we alles. www.hotelmodern.nl. Ja. Oké. Okay. Herman Helle, beeldend kunstenaar, theatermaker en lid van de groep Hotel Modern, was hier om over zijn werk te vertellen. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan, ook bedankt. La la la, mine de rien, la voilà qui revient. La chansonnette, elle avait disparu, le pavé de ma rue était tout bête, les refrains de Paris avaient pris le maquis, les forains, l'orphéon, la chanson de maquis, mais on n'oublie jamais le flonflon qui vous met le cœur en fête, quand le vieux musicien dans le quartier vient revoir les anciens faire son métier, le public se souvient. La chansonnette, tiens, tiens. Les titis, les marquis, c'est parti mon kiki. La chansonnette après l'effet du tort, car tous les transistors soudain s'arrêtent. Sous le ciel de Paris, un accordéon joue la chanson de maquis comme avant le néon, cueilli par un flonflon, un tétard en blouson. D'un fronde violette va fleurir sa bardeau, car malgré son aigle au milieu du dos, le cœur est bon et sous ses cheveux gris, la chansonnette sourit. La la la, oh les cœurs, avec moi tous en cœur. La chansonnette, et passons la monnaie en garçon qui connaît la chansonnette. Il a fait sa moisson de refrains de Paris, les forains, l'orphéon, la chanson de maquis, car on n'oublie jamais le flonflon qui vous met le cœur en fête. Il faut du temps, c'est vrai, pour séparer le bon grain de l'ivraie, pour comparer, mais on trouve un beau jour sa chansonnette d'amour. In heel Zuid-Holland, de late avond met Alfred Blokhuizen. Drink and I'll tell you some lies. had nothing to lose, so you just sing the blues all the time. Gave you my heart, gave you my soul. You left me alone here with nothing to hold. Yesterday's gone, now all I want is a smile. They say they want you. What you need, you can say what you want, not much you can do when the feeling is gone. Maybe blue skies above, but it's cool when your love's on the rocks. It ain't no big surprise. Just pour me a drink and I'll tell you my lies. Yesterday's gone, and now all I want is a smile. Mooi, hè? Neil Diamond. Love on the Rocks, hier in de late avond. En Yves Montand ervoor met zo heerlijk rustig La Chansonnette. Tijd voor de column van Han van der Horst. Han heeft het vandaag over de paasklokken. Het kan hem niks schelen dat paas al voorbij is. Door het koude weer is zijn denken helemaal verstijfd. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. De kilte van de paasdagen is voorbij, lieve mensen. Maar we kunnen nog steeds niet zonder jas de straat op. April doet wat hij wil, zei mijn grootmoeder altijd. Ze voegde daar dan meteen aan toe. Aprilletje zoet, geef mij nog eenmaal een witte hoed. Ook al heeft het de laatste nachten een beetje gevroren, van sneeuw zal geen sprake zijn. Dat komt in onze tijd niet meer voor, dat kan ik u wel garanderen. Wel heeft het koude weer een soort stijfheid in het denken veroorzaakt, althans bij mij. En daarom wil ik het 3 dagen na Pasen nog steeds hebben over de vrees die de laatste weken is geopperd. Al zouden wij nu ook dat traditionele hoogfeest moeten inleveren, de paashaas dreigt volgens sommigen te moeten wijken voor de eisen van de multiculturele samenleving. Flauwekul natuurlijk. En van de weeromstuit maakt het NPO-journaal van het eieren zoeken op paasochtend een belangrijk nieuwsitem. We hebben dat allemaal gezien. Ik zal de waarheid tot u spreken, lieve luisteraars. Ik zal niets verborgen houden. Ik heb nooit in de paashaas geloofd. Als kind van 6 wist ik al dat de paashaas niet bestond. Wij leerden dat op school. De heidenen mochten dan geloven dat zo'n knaagdier overal eieren neerlegde voor de kinderen. Wij wisten wel beter. Die eieren waren niet door de paashaas gebracht, maar door de kerkklokken. Het is namelijk zo, dames en heren, dat op Witte Donderdag alle klokken naar Rome vertrekken. Ze doen dat nadat in de plechtige Witte Donderdagmis, waarop speciaal herdacht wordt de instelling van het sacrament van de heilige communie door Jezus, het Gloria weer klonken heeft. Dat is al vrij aan het begin van de mis. En daarom hoort u 2 dagen lang geen geluid meer uit de kerktorens. De klokken hebben namelijk 2 overnachtingen in Rome om zo tegen het eind van Paaszaterdag naar hun galmgaten terug te keren. Voor die tijd hadden ze natuurlijk hun goede gaven uitgestrooid, want de klokken namen de paaseieren uit Rome mee. Bij mij plaatsten ze altijd een groot chocolade-ei met versierselen in de woonkamer, waarvan ik voorbeelden bij de banketbakkers in de omgeving had zien staan. Het was dan altijd een teleurstelling dat die eieren van binnen hol waren, achter een dun laagje chocola gaapte een leegte. Dat dit een symbool was voor mijn eigen spiritualiteit, heb ik destijds nooit begrepen. Maar dat doet er niet toe. De paashaas bestaat niet en de eieren worden gebracht door de paasklokken. Als u dat maar weet. En ik laat me door geen mens aanpraten dat ik nou geen goede Nederlander ben. Het ware geloof gaat boven alles. Dat heb ik zelf uit de catechismus geleerd. Naast het rood-wit-blauw wappert bij mij de geel-witte pausenvlag. Hij is misschien wel sleets geworden, die pausenvlag, maar hij wappert nog wel. En ik geef niet toe aan de sprookjes der heidenen. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. Het is alweer een tijdje geleden dat we hem gehoord hebben hier in de show. Harry Styles. In de late avond met Sign of the Times. En daarvoor Robbie Dupree met Steal Away. De mooiste muziek hoor je hier. In jouw late avond. Ja. Harry Styles staat trouwens nu net op 40, geloof ik. Maar daar staat hij al in eventjes in. Dus. Walter Langendoen, daar gaan we het over hebben, beschrijft zijn fossiele jacht als een uit de hand gelopen hobby. Die hobby begon toen Langendoen en zijn vrouw in mei 2012, vlak na de openstelling van het strand van Maasvlakte 2, daar een stukje barnsteen vonden. Dat fascineerde Langendoen zozeer dat hij zich voornam om voortaan eens beter op te letten waar hij zijn stappen zette. Joort meer in een gesprek met Herman de Bruin. In de studio is aangeschoven de fossielenjager van Maasvlakte 2. Dat is Walter Langendoen. Welkom. Dank u wel. Wat is een fossielenjager? Ja, een fossielenjager is eigenlijk een bijnaam die ik gekregen heb. Ja. En dat komt omdat ik heel veel op de Maasvlakte wandel. En vroeger wandelde ik daar eigenlijk alleen maar met mijn honden. Ja, tegenwoordig wandel ik daar ook heel vaak alleen. En dan ben ik echt op zoek naar fossielen die daar in dat nieuwe opgespoten strand aanwezig zijn. Want het is er nog niet zo lang. Hè? Het zand is allemaal opgespoten vanuit zee. Dus er is van alles meegekomen. Ja, dat klopt. Het strand is zeg maar... ze zijn begonnen met de bouw van de Tweede Maasvlakte in 2008. Mm-hmm. Daar is 200 miljoen kubieke meter zand voor opgebaggerd uit de Noordzee vandaan. En daar is dat strand van gebouwd. En dan zou je zeggen van ja, het is een nieuw strand. Daar kan je dan toch geen fossielen vinden. Maar dat komt omdat het zand 40 tot zeg maar ruim 40 meter onder de zeespiegel gewonnen is. Ja. Een kilometer 10 uit de kust. Uit de kust zelfs. Dus. 10.000 jaar geleden. Toen bestond die Noordzee nog niet. Nee. Toen liepen daar die mammoeten en die hyena's en de reuzenherten rond. En de resten daarvan zijn in de grond verdwenen en komen nu weer via de opspuitmechanismen op het land terecht. Juist, en die komen we dagelijks tegen. Kom je dagelijks? Ja, want zitten die dan niet diep onder de grond? Dan kom je die gewoon aan de oppervlakte tegen? Kijk, die Maasvlakte waar het nu gebouwd is, dat lag in het verleden 18 meter onder de zeespiegel. Mm-hmm. En dat ligt nu natuurlijk boven die zeespiegel. Ja. En iedere keer als het water weer zakt, dus als het hoogwater geweest is en dat zakt weer, ja, dan blijven daar weer fossiele resten achter, zeg maar, die door dat zand weer meegenomen worden. Dan zit ik te denken, die Maasvlakte, daar worden allemaal bedrijven gebouwd ook. Daar is ook havens en zo. Het water spoelt daar toch wel overheen, maar over de rand dan misschien? Nou, dat is niet zo, want die Tweede Maasvlakte die heeft een hele grote buitencontour. Dus om al die bedrijfsterreinen, daar ligt een heel hoog duin die ons weer verdedigt tegen het hoge water. En daar zit een strand bij. En dat strand is 7,5 kilometer lang. Ja, dat is vrij toegankelijk. Dat is het stuk wat vrij toegankelijk is. En daar, dat is ook opgespoten dus. Dat is het laatste deel dat opgespoten is, zeg maar. De rand. Klopt. En daar vind je alles. En daar kunnen wij dus fossielen zoeken. Ja, de bedrijfsterreinen zal het ook liggen. Maar ja, daar liggen nu daar kan je niet betonnen vloeren over. Ja, precies. Daar kom je niet. En maar dat niet stukje komen. Heb je voorlopig genoeg aan. Dat stukje hebben we voorlopig genoeg aan. Wat vind je dan als je... Nou, dat is weer heel verschillend. Ja. Want de ene dag blijven er heel veel fossielen op het strand achter. Mm-hmm. En de andere dag, ja, dan is er bijna niks te vinden. Maar eigenlijk is er altijd wel wat te vinden. Als je weet hoe je moet zoeken, onmogelijk. Dat heb je in de loop der jaren wel geleerd. Want je bent lid van de werkgroep Pleistocene zoogdieren. Onder andere, dat zijn die dingen die je dan vindt? Ja, dat zijn de resten die wij vinden. Uit het Pleistocene tijdperk? Uit het Pleistocene tijdperk, ja. Ja, ja, ja. Hoe lang is dat geleden? Hè? Nou, zeg maar, de gemiddelde ouderdom van de fossielen die wij daar tegenkomen, dan zit toch al gauw tussen de 10 en de 100.000 jaar oud. Kijk, dan heb je het over iets, hè? Ja, ja. Zijn die breekbaar? Of zeg je, nou ja, je kan het gewoon oppakken en dan, of doe je ze keurig in een kistje of een doosje? Of, Nou, de bijzondere dingen die doe ik gelijk heel, heel zorgvuldig. En dat zie je meteen verpakken. Wat bijzonder is. Ja, in het begin natuurlijk niet als je gaat zoeken. Maar naarmate je vaker zoekt en leert determineren, ja, dan weet je wel wat bijzonder is. Maar ik begrijp een beetje dat je daar... Nou, min of meer toevallig met honden bent terechtgekomen, bent gaan zoeken. En dat is een stevige hobby die aardig uit de hand gelopen is. Ja, dat klopt. In 2012 begon het toen ik een stukje barnsteen op het strand vond. Toen is dat strand ook geopend van de Tweede Maasvlakte. Ja, en dan ga je toch de volgende keer anders kijken. Ja, dat is gewoon helemaal uit de hand gelopen. En dat is deels mijn werk geworden inmiddels. Als mensen wat meer willen weten, je zijn een Facebookpagina, daar staan alle foto's op. Ja, ik heb zelf een Facebookpagina, dat is Maasvlakte Strandvondsten. Ja. Nou, daar staan heel veel vondsten op, maar ook van de activiteiten kan je daar informatie vinden die we organiseren. Mm-hmm. Onder andere de determinatiedag bij Futureland. Ja. En van daaruit, vanuit Futureland, doen wij ook heel veel strandexcursies. Ja, ja. Dat is eigenlijk de uitvalsbasis. Dat is de uitvalsbasis, ja. En gewoon aan de gang blijven daarmee, met die hobby? Gewoon aan de gang blijven, ja. Ik ben niet meer dagelijks te stoppen. Dagelijks. Bijna dagelijks, ja. Nou, ja. Echt wel dagelijks. Dagelijks. Als ik niet op strand ben ik toch ook thuis nog stiekem bezig met het determineren en uitzoeken van fossielen. Fantastische hobby. De fossielenjager van Maasvlakte 2, Walter Langendoen. Heel veel succes. Dank u wel. Met alle vondsten en dank voor het gesprek. Graag gedaan. Ik denk wel eens aan Monica, die woonde in de straat op nummer 7. Die bleef in één keer weg van school en niemand wist waarof ze was gebleven. De meester zei, er zijn nogal problemen met haar moeder en haar vader. En Monica

oorstrillende muziek, wederom in de show. Whitney Houston, All the Men I Need. Nou, als dat geen fijne massering is van je trommelvlies, dan weet ik het ook niet meer hoor. Circus Custers ervoor met Monica. Hier in de late avond. Laatste onderwerp voor vandaag. De fysiotherapeut hoort net als de kapper vele verhalen. Mooie, ontroerende of humoristische verhalen. Zonder de privacy van de patiënt de schade heeft Ipe Zwart, hij is fysiotherapeut in onder andere Rotterdam en Oud-Beijerland, deze verhalen in een boekje verzameld. Hij sprak hierover met Steven van Wijk, uiteraard van Radio Hoekzwart. Inmiddels aangeschoven is Ipe Zwart. Want iedereen is wel eens naar een fysiotherapeut geweest. Niet iedereen natuurlijk, Ipe Zwart. Maar iedereen is wel eens natuurlijk benieuwd van hoe ervaart zo'n fysiotherapeut nou al die cliënten op zijn kneetafel. Ipe Zwart die besloot in ieder geval er een boek over te schrijven. Goedenavond, Ipe. Hele goedenavond. Koffie met kaas heet het boek. Is daar nou een speciale reden voor? Nou, op een gegeven moment praat je heel veel met patiënten. Je hoort verhalen, je maakt dingen mee. Ik zit zo'n 37 jaar in het vak. Redelijk lang. Oh, ik heb ja. In Rotterdam ook heel veel mensen aan huis behandeld. En dan kom je wel eens in situaties, in privé situaties van mensen. En die leveren eigenlijk de geweldigste verhalen op. En op een gegeven moment zei iemand van, joh, schrijf het eens op. En waarom stuur je het niet naar een uitgever? Je moet er een boek over schrijven. Dat werd als geintje gezegd of echt wel serieus? Ja, ook wel als een geintje. En ik heb het als een geintje aangepakt en ben dus gewoon aan het schrijven gegaan. Ja, want je schrijft dus niet alleen over je werk als fysiotherapeut, maar ook je familie en je privéleven komt er een stukje in voor. Ja, er zijn ook verhalen, gewoon geweldige verhalen, onder andere over mijn vader en over mijn zus. Mijn zus was nogal een boef op de middelbare school en die was 3 jaar ouder dan ik. En ik kwam op die school en als ik dan zei dat ik Ipe Zwart heette, dan vroeg bijna iedere docent van ben je soms een broertje van? En dan moest ik meestal gelijk vooraan komen zitten. En ik begreep nooit waar dat nou precies over was. Tot ik dan de echte verhalen naderhand pas hoorde. Het zijn allemaal korte verhalen. Ja, ik hou van kort en bondig. Ja, ik ook en wel. Ik ga niet helemaal prachtig omschrijven hoe een rozenblaadje eruit ziet. Want dan moeten mensen zelf maar kijken. En ik hou er een beetje van om een beetje direct naar het plot te komen. Direct to the point te komen. Want dat is het leukste. Ik vind gewoon ik hou niet van al te veel romslomp. Koffie met kaas, hoe kom je daar nou toch bij? Wat is dat nou voor een titel? Nou, het allitereert wel lekker. Ik had een mevrouw onder behandeling. En die mevrouw, dat was een bejaarde dame, die had last van open benen. En wij behandelden dat toen met een apparaat, een laserapparaat. En dat werkte op zich heel goed. Maar die mevrouw, die vertelde op een gegeven moment dat ze een buurmeisje had. En dat buurmeisje had syndroom van Down. En die kwam iedere dag kwam die dus bij de buurvrouw langs. En dan riep ze bij het tuinhek al, buurvrouw, koffie met kaas. En iedereen dacht van, nou, dat kind is een beetje gestoord. Dus die bedoelt waarschijnlijk kaakjes of cake. Maar de buurvrouw gaf haar dus koffie met een blokje kaas. Natuurlijk. Ja, en daar was ze dus helemaal gek mee. Want dat was ook hun geheimpje tussen de buurvrouw en Rietje, heb ik haar in het boek genoemd. Ze heet anders. Maar ik heb haar Rietje genoemd in het boek. En dat was hun geheimpje. En mooi. Dat is het verhaal van koffie met kaas. En dat is een van de vele verhalen die erin staan. Ja. De ene met een lach en de andere met een klein beetje een traan. Maar ook soms wel een traan van het lachen, neem ik aan. Maak je deze verhalen nu op de dag van vandaag nog steeds mee? Want je zegt, ja, ik zit 37 jaar in het vak. Je bent nog steeds volop aan het kneden? Iedere dag is een feestje. Iedere dag kom ik mensen tegen. Iedere dag mensen met hun problemen. Iedere dag mensen met hun humor. En met hun eigen verhalen. Want het leuke is, als je zelf verhalen vertelt, komt er vaak ook heel veel terug. Laat ik zeggen dat ik nog iedere dag met veel plezier en fluitend in mijn auto stap om naar mijn werk te gaan. Als wij het verhaal, het boek Koffie met Kaas van Ipe Zwart, korte verhalen van fysiotherapeut Ipe Zwart, zouden willen bestellen, waar kunnen we heen? Boekscout.nl, dat is de uitgever. Ik heb een mailtje gekregen gisteren dat het waarschijnlijk bij bol.com gaat komen, vandaag of morgen. En ik ga waarschijnlijk met de kunstboekenmarkt in Oud-Beijerland, 2 juni meen ik, ga ik daar waarschijnlijk ook lekker met een tafeltje en een stoeltje zitten, boeken signeren, verhalen vertellen. En gewoon plezier maken met iedereen die langskomt. Ja, het is geen. Je kan het hier niet zien, maar hier zit een gelukkig man, een vrolijke man. Ipe Zwart, verhalen van de fysiotherapeut, koffie met kaas. Ik kan hem u aanraden. Ik ga in ieder geval binnenkort eens even kijken. Als je zit te signeren, dat ik er in ieder geval bij ben. Dan ben ik een van de eerste die. En de omslag? Ja, geweldig. Omslag. Wie heeft hem getekend? Mijn dochter. Aha. Wij konden geen goede foto vinden. En mijn kwaliteiten als fotograaf zijn redelijk matig. En toen zei Maartje, mijn dochter, die zei van. Nou, dan ga ik wel even wat freubelen. En die heeft een hartstikke leuk tekeningetje gemaakt. Een leuke kleur uitgezocht. En de laatste twee verhalen zijn ook van Maartje. Want ik vind dat meisje ook wel redelijk talent heeft. Dus ik zeg, schrijf jij dan ook stiekem twee in? Dan hebben we de 70 afgerond getal. 70 korte verhalen, koffie met kaas. Ipe Zwart, mag ik je hartelijk danken? Helemaal geweldig. Leuk dat ik er was. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from. The rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden, sprung in completeness where his feet. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new. Stevens, aan het einde van deze aflevering van De Late Avond met Morning Has Broken. Het zit erop, het is voorbij deze show. Jammer, de tijd ging snel, de muziek is mooi. Maar morgenavond zijn we er weer om 11 uur met een nieuwe aflevering van De Late Avond. En ik hoop dat jij daar ook weer bij bent. Bezoek intussen onze website www.delateavond.nl of abonneer je op onze dagelijkse nieuwsbrief via Facebook op Late Avond. Natuurlijk De Late Avond op Facebook. Ik wens je nog een hele mooie nacht. Wel trusten voor zometeen, als je gaat slapen althans. En ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je natuurlijk een hele mooie wacht. Tot besluit van de show, Elton John en Friends. Tot morgen. I hope the day will be a lighter highway. Seems to me a crime that we should aid.